بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. رواية إمام مسلم. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: من صلی علی واحدتن، هر کس یک درود بر من بفرستد، هر انسان یک بار برای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم درود بفرستد، صلی الله علیه عشرن، خداوند برایش 10 درود می فرستد. از دوستان عزیز، در این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فضیلت درود را برایش بیان می کند که ما و شما حالا یک درود برای رسول الله می فرستیم، خداوند 10 درود برای ما و شما می فرستد. پس درود و صلوات برای محمد صلی الله علیه و سلم را فراموش مکنید و بگویید که اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. این صلوات را فراموش مکنید و دیگر صلوات ها را حفظ کرده همیشه برای پیامبر خدا محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بفرستید و صاحب اجر و پاداش و صاحب ثواب و درود از جانب خدا گردید. این حدیث را امام مسلم رحمت الله علیه روایت میکند.